da Malam Aliko mai mandula na garba dan Sulemani na Faduma mijin Hawwa dan Ya'u baban Ya'u dan Sale baban Sale maki mai sa ai mamaki baban Makka baban Madina Yawa sai hakuri ya lalala ina aikin makabin an je kana kana maka baka iya tashi dan garba ba na iya ko eh baka iya komai dan garba na ce ka fice ka kai dan garba kabo me je ka dawo a jidda na ji ya ba alhaji ya ba ta abinci eh